bardziej niż tragiczna. Tego po prostu nie da się opisać. Mówiła BBC dr Hadil Kwaza z organizacji Oxfam. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A więcej o sytuacji w Izraelu i Strefie Gazy już za chwilę na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć na zachodzie, w centrum, na północy. Miejscami padać, najwięcej opadów na południowym zachodzie. A tej nocy ciepło od 7 stopni na północnym wschodzie, około 11 w centrum, do 14 na południu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale to takie rozpogodzenia, że będzie padał deszcz najmocniej na Pomorzu. No a na termometrach od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. Wiatr południowy, zachodni umiarkowany dość silny, w rejonach podgórskich porywisty, w Sudetach do 80, w Karpatach nawet do 100 km na godzinę. Jutro będą to porywy stopniowo słabnące. Brawo Wrocław, brawo. Dziś o 13 we Wrocławiu zanotowano 20 stopni Celsjusza, co potwierdza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak ciepło było dziś w wielu regionach, lokalnie na południu, na wschodzie, na zachodzie, w centrum kraju, w Warszawie o 13 17 stopni. Do końca tygodnia ciepło, w czwartek do 17 stopni, w piątek i sobotę od 11 do 17. No jak na końcówkę października, początek listopada, nie jest źle. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Między innymi już za chwilę o protestach. W stolicy odbyły się dwie demonstracje. Jedna popierała Izrael, druga Palestyna. Głównym hasłem tej palestyńskiej było stop ludobójstwu. Między innymi powiemy o tym już za chwilę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Queens of the Stone Age. 10 minut po godzinie 16. Marsze propalestyńskie i proizraelskie obiegły kontynent. Od 3 tygodni obserwujemy brutalną wojnę, która toczy się między Izraelem a terrorystycznym Hamasem. Po obu stronach ofiarą konfliktu padają głównie cywile. Z tego względu wczoraj przez Warszawę przeszły 2 marsze. Jeden wspierający ludność palestyńską, drugi upamiętniający ofiarę ataku Hamasu na cywili w Izraelu. Wolna, wolna Palestyna! Wolna, wolna Palestyna! Wolna, wolna Palestyna! Wolna, wolna Palestyna! Spotkaliśmy się tutaj w związku z nieustającym bombardowaniem Strefy Gazy. Nina Michnik, współorganizatorka Marszu Wsparcia dla Palestyny. W tym momencie już mamy do czynienia z 8 tysiącami cywilów zamordowanych w izraelskich bombardowaniach. Izraelscy politycy mówią wprost o planach i przymusowym przesiedleniu Gazańczyków z północnej i centralnej Strefy Gazy na południe. Dnia, które cały czas jest bombardowane. Naloty w Strefie Gazy zaczęły się chwilę po tym, jak bojownicy Hamasu wymordowali ponad 1000 osób. Liczba zamordowanych cywilów ze Strefy Gazy to dziś około 8 tysięcy ofiar. Od 2 tygodni w całej Europie organizowane są m.in. propalestyńskie marsze. W ubiegłą niedzielę w Warszawie odbyły się jednak 2 marsze, propalestyński oraz proizraelski. Na drugim ambasador Izraela przyznał, że 7 października było najgorszym, co spotkało jego naród od czasów Holokaustu. Uczestnicy Marszu Wsparcia dla Palestyny mówią jednak jasno. Zarówno Hamas, jak i Izrael powinni ponieść konsekwencje swoich czynów. Zabijanie cywilów nigdy nie jest rozwiązaniem. Izrael powinien zakończyć tę spiralę przemocy. Hamas powinien zwrócić zakładników i stanąć przed Trybunałem za zbrodnie przeciwko ludzkości. Tym samym Trybunałem, przed którym powinien stanąć dziś Izrael. Jeżeli utożsamia się cały naród palestyński z organizacją Hamas, która jest utożsamiana z terroryzmem i symbolem zła, no to się sprowadza cały naród palestyński do zjawiska terroryzmu i jakiejś takiej zezwierzęcenia. No wtedy bombardowanie Strefy Gazy jest kojarzone z jakąś walką ze złem, no co jest z jakimś koszmarnym w ogóle nieporozumieniem. Wolna, wolna Palestyna! From the river to the sea! Nie tylko w Warszawie, także Londyn, Madryt czy Ateny. Między innymi tam odbyły się marsze Solidarności z Palestyną. Demonstranci protestowali przeciwko zmasowanym atakom Izraela, śmierci tysięcy niewinnych cywilów w Strefie Gazy. A te wydarzenia, które miały miejsce w weekend, przybliżył nam Józef Niewiarowski. Audycja popołudniowa, 13 minut po godzinie 16. All up. Simply Red w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 16,5 minuty po godzinie 16. Państwa głosy. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeżeli Putin odważył się zaatakować Ukrainę, teraz Hamas zaatakował Izrael, a oni mają najlepsze informacje na temat kosmitów i kosmosu, to z kosmosu nam nic nie grozi, podejrzewam. No, sprawa nie do śmiechu. Elon Musk angażuje się w konflikt. Mirjalder zapowiedział odblokowanie Starlinka w Strefie Gazy. Blokować go chce Izrael. O agresji terrorystów z Hamasu na Izrael powiemy już za chwilę. Popołudniowe zapraszamy do trójki, 17 minut po 16. Izrael rozszerzył ofensywę lądową w Strefie Gazy. To odpowiedź na atak terrorystyczny Hamasu na Izrael 7 października. ONZ tymczasem alarmuje, że sytuacja humanitarna w Gazie jest dramatyczna, a setki pacjentów są uwięzione w szpitalach na atakowanym terenie. Operacja lądowa prowadzona od kilku dni to druga faza wojny, jaka rozpoczęła się od ataku Hamasu na Izrael na początku października. Izraelskie oddziały piechoty i czołgi, które wkroczyły do północnej części palestyńskiej enklawy, są coraz bliżej Gaza City, największego i najgęściej zaludnionego miasta na tym terenie. Równocześnie prowadzone są naloty z powietrza na bazę Hamasu. Tylko ostatniej nocy, według izraelskich sił zbrojnych, zabito kilkunastu ekstremistów. Wchodzimy coraz dalej, identyfikujemy terrorystów i atakujemy z powietrza. Stopniowo postępujemy zgodnie z planami operacyjnymi. Działania ofensywne będą kontynuowane i intensyfikowane zgodnie z fazami wojny i ich celami. Mówił rzecznik izraelskich sił obronnych kontradmirał Daniel Hagari. Nie potwierdził on doniesień, jakoby czołgi izraelskie zablokowały główną drogę w Strefie Gazy, o czym informowano w mediach społecznościowych. Ponadto Izrael nakazał wczoraj ewakuację szpitala Al-Quds w Gaza City, jednak lekarze odmawiają transportu pacjentów, obawiając się o ich życie. Tak mówiła Nebal Farsak, rzeczniczka palestyńskiego oddziału Czerwonego Półksiężyca. Nie mamy środków, by ewakuować szpital Al-Quds. Mamy tutaj ponad 400 pacjentów, wielu z nich na oddziale intensywnej terapii. Ewakuacja ich byłaby dla nich wyrokiem śmierci. Dlatego odmawiamy nakazu ewakuacji. W czasie izraelskich bombardowań, które trwają już ponad 3 tygodnie, Strefa Gazy została całkowicie odcięta od świata. Agencje ONZ alarmują, że sytuacja uwięzionych tam Palestyńczyków, z których ponad 1 000 000 uciekło na południe, jest coraz trudniejsza, a ludzie są zdesperowani. Oni są głodni. Od kilku dni nie dostają jedzenia. Straciliśmy kontakt z naszymi pracownikami na miejscu i podejrzewamy, że operacja dostarczania świeżej żywności została przerwana. Ludzie są głodni i zdesperowani. Nie mają podstawowych produktów ani wody. Mówiła Abere Tefa, rzeczniczka Światowego Programu Żywnościowego. Kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia w Strefie Gazy podało, że w wyniku działań Izraela zginęło już ponad 8 tysięcy Palestyńczyków, w tym 3 tysiące dzieci. Wcześniej w napadzie Hamasu na izraelskie miasta zginęło niemal 1400 Izraelczyków, a 230 osób wzięto do niewoli. Nie wiadomo, ilu zakładników jeszcze żyje. O tym, że Izrael rozszerzył militarną operację naziemną w Strefie Gazy, informujemy Państwa na bieżąco w serwisach informacyjnych. W trakcie tej nocnej operacji siły Izraela zlikwidowały kilkudziesięciu członków terrorystycznego Hamasu i także do tych zagranicznych informacji będziemy powracać. 23 minuty po 16. Open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know. Play. beginning comes from some other beginning's end. Muzycznie. Semisonic w Trójce, już za chwilę Radio Nawigator, skrót serwisu Ekonomia w Trójce i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Black Weeks w Media Expert. Marian, zgadłam? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po 16. Co dzieje się na drogach w tej chwili? O tym w Radio Nawigatorze ponownie Mariusz Dąbrowski. Witamy i słuchamy. Ja również witam. Jeszcze przed godziną na S1 między Bielskiem Białą a Żywcem w Łodygowicach między 20 a 21 kilometrem były 3 utrudnienia. Przejazd możliwy tylko jednym pasem, najczęściej awaryjnym. Teraz ten odcinek w kierunku Bielska Białej pokonuje się już bez jakichkolwiek utrudnień. Autostrada A2, wyjazd w stronę Niemiec. Korek zaczyna się przy parkingu autostradowym Gnilec. Korek ciągnie się po podfrankfurcki Guldendorf. Skończyły się kłopoty na dwójce między Siedlcami a między Rzecem Podlaskim w Ujżanowie. Na 575 kilometrze drogę odblokowano. Zupełnie inna sytuacja jest na S3, na odcinku węzeł Świebodzin południe węzeł Sulechów w Rosinie na 165 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia 3 aut osobowych i ciężarówki. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowana została jezdnia w kierunku Zielonej Góry. Ostrożności i życzliwości. Więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Polecamy się, jedźmy ostrożnie, a teraz po 16.30 skrót serwisu i Artur Ewertowski. Grzegorz Borys jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna podejrzany o morderstwo 6-letniego syna w Gdyni widnieje na liście osób poszukiwanych dostępnej na stronie internetowej organizacji. Czerwona nota Interpolu to wniosek kierowany do organów ścigania na całym świecie o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie. Kraje członkowskie stosują własne przepisy przy podejmowaniu decyzji o aresztowaniu danej osoby. Aleksiej Nawalny, Władimir Karamurza, Ilja Jaszyn i inni więzieni działacze opozycji antykremlowskiej prowadzą dzisiaj jednodniowy protest głodowy, podał portal Nowaja Gazeta i Europa. 30 października przypada w Rosji Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Do protestu wezwał Nawalny w apelu opublikowanym na początku miesiąca. Przypomniał, że dzień ten w 1974 roku ustanowili ówczesni dycydenci więzieni przez władze sowieckie. Aż do rozpadu ZSRR organizowali w tym dniu strajki głodowe i akcje protestacyjne. Warszawski port lotniczy imienia Fryderyka Chopina gotowy na zimę. Od połowy października 40 specjalistycznych pługów i odśnieżarek jest gotowych do pracy. Dzisiaj na lotnisku zaprezentowano sprzęt odśnieżający. Dyrektor lotniska Piotr Czech wskazał, że lotnisko jest jednym z najlepiej przygotowanych pod tym względem portów lotniczych w Europie. Zimowy alert potrwa na warszawskim lotnisku do połowy kwietnia. To był serwis Trójki. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Przedsiębiorcy mogą już skorzystać z praktycznego przewodnika po procedurach zamówień publicznych na Ukrainie. Przewodnik został podzielony na kilka praktycznych części, mówi prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak. To jest publikacja, która każdemu z naszych przedsiębiorców pomoże. Czy to jest to duży przedsiębiorca, czy jest to mały przedsiębiorca, ponieważ każdy z nich dzięki informacjom zawartym w tym praktycznym przewodniku będzie wiedział, gdzie szukać informacji o poszczególnych zamówieniach, jakie dokumenty powinien sobie przygotować i w jaki sposób w sytuacji, gdy poczuje, że jego oferta została oceniona w sposób niewłaściwy, będzie mógł interweniować u poszczególnych zamawiających po to, żeby jeszcze raz dokonać oceny albo poddać jego argumenty obiektywnemu organowi rozstrzygającemu. A Polska jest pierwszym w Europie partnerem handlowym Ukrainy, a na świecie drugim po Chinach. Nasz PKB wzrośnie o 0,1% w tym roku, a w kolejnych dwóch latach ustabilizuje się na poziomie 3,3%. Jak wynika z raportu European Economic Outlook firmy doradczej EY, gospodarka Polski i Europy z trudem wychodzi ze stagnacji, ale najgorsze ma już za sobą. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły redukcję liczby połączeń z lotniska w Radomiu. Od 16 listopada do końca marca przyszłego roku przewoźnik nie będzie latać w czwartki z radomskiego lotniska do Paryża i Rzymu. W rozkładzie pozostaną loty wtorkowe i sobotnie. 67% respondentów uważa, że warto oszczędzać pieniądze. Robi to 46% dorosłych ankietowanych. Z najnowszego raportu Fundacji Fink oraz Fundacji City Handlowej imienia Kronenberga wynika również, że 14% respondentów nie ma oszczędności. Dolar kosztuje dziś po południu 4 zł i 19 groszy, euro 4,45, frank szwajcarski 4,64, a funt brytyjski 5 zł i 9 groszy. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale takie to rozpogodzenie. Będzie padał deszcz najmocniej na Pomorzu, no i silniej powieje w górach w Karpatach, nawet do 100 km na godzinę. Na szczęście będą to porywy jutro też stopniowo słabnące. Na termometrach od 12 stopni na zachodzie do 18 w centrum. Jak słyszeliśmy, stołeczny port lotniczy imienia Fryderyka Chopina zaprezentował 40 specjalistycznych pługów i odśnieżarek gotowych do pracy. A jak znam życie, to nie będzie zimy, nie będzie śniegu. W tym roku wymieniłem wcześniej opony na zimówki. No i co? Takie lato. Grupa Lifehouse. No, ciekawe, czy państwo podzielają opinię dotyczącą nadchodzącej zimy. Na razie w prognozach pogody ani widu, ani słychu, a gdy człowiek tak zaskoczy, tak jak drogowcy, albo ci lotniskowcy, no to możemy zagrać na nosie pani zimie. Kto się przyłączy do tego chóru? 2 2 i 7 3. Chóru kierowców zadowolonych z nieśnieżnej, mroźnej zimy. 22 minuty pozostały do godziny 17. Teraz chwila ze sportem w audycji popołudniowej. Tym bardziej nas cieszy, że Iga Świątek wieczorem zagra swój pierwszy mecz turnieju WTA Finals, który to jest, przypomnijmy, zwieńczeniem sezonu tenisowego. Polka przystąpi do rozgrywek jako druga najlepsza rakieta mijającego roku. A więcej o tym Mateusz Warianka. Świątek rywalizację w Cancun rozpocznie od pojedynku z czeszką Marketą Wondrouszową. Jej rywalka w światowym rankingu zajmuje 6 miejsce. Panie miały okazję zagrać ze sobą w sierpniu w Cincinnati. Górą była Polka, która wygrała w ćwierćfinale 7-6 i 6-1. Wcześniej obie tenisistki rywalizowały podczas French Open w 2020 roku i również lepsza okazała się Iga. Wondrouszowa od Wimbledonu tak naprawdę nie zachwyciła. Ocenia były tenisista Wojciech Fibak. Jak zawsze, wierzę w Igę. Ta jej grupa wydaje się trochę słabsza od tej rywalizującej drugiej czwórki tenisistek. Przypomnę, że Świątek w grupie zagra jeszcze z Tunezyjką Ons Jabeur i Amerykanką Coco Gauff. Zdaniem Fibaka to ta ostatnia rywalka będzie najbardziej wymagająca. Wiemy, że Ons Jabeur, no taki to jest delikatny tenis i huśtawka nastroju. Ona może popisywać się cudownymi zagraniami, ale jej tenis nie jest aż tak solidny. W Cancun przy tych upałach, wietrze, słońcu, mimo że to może być bliskie jej Tunezji, te warunki mogą być podobne, ale mimo wszystko nie jest tak groźne jak niektóre tenisistki, które znalazły się w tej drugiej grupie. Corey Gauff. I to pewnie będzie najtrudniejszy mecz Igi, ale tak one dwie z tej grupy pewnie awansują. Zdanie Fibaka w sprawie losowania podziela inny były tenisista Radosław Nijaki. Jego zdaniem Polka jest faworytką fazy grupowej. Schody powinny zacząć się dopiero w fazie pucharowej. Są to zawodniczki, które grały najlepiej w ciągu całego sezonu, najbardziej równo. Z mojego punktu widzenia lepiej chyba, że nie jest też z Rybakiną ani z Sabalenką, bo to są dziewczyny, które mają jakby najwięcej siły rażenia, kiedy są w formie, więc ciężko ocenić, w jakiej one są tam formie. W drabince Polki w grupie jest Coco Gauff, Wondrouszowa i Ons Jabeur, która też świetnie gra na kortach twardych. Iga na pewno się bardzo starannie do tego występu WTA w Cancun przygotowywała, więc pozostaje nam oczywiście trzymać kciuki i liczyć na końcowy triumf. Mecz Świątek z Wondrouszową rozpocznie się około 23:00. Przypomnę, że za nami już jeden mecz w drugiej grupie. Liderka światowego rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka rozbiła Greczynkę Marię Sakari 6-0 i 6-1. W tej grupie rywalizują także Elena Rybakina z Kazachstanu i Amerykanka Jessica Pegula. Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze tenisistki z każdej z grup. Szykuje się tenisowy wieczór z emocjami. Przypomnę, początek spotkania Świątek Wondrouszowa około 23:00 czasu polskiego. Mocno trzymamy kciuki, rzecz jasna. Tu trójka za 19:17. Reach out, touch faith.

nim. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba młodość wytnie SMS-ów. La la, la la, młodość w rytmie SMS-u. Jedenaście minut pozostało do godziny 17. W jednym z pustostanów na warszawskiej Pradze kilkudziesięciu wolontariuszy chcących pracować na froncie ćwiczyło dziś ewakuację i zabezpieczenie rannych. To szkolenie zorganizowała fundacja W Międzyczasie, a jego celem było przygotowanie przyszłych medyków na warunki, jakie będą na nich czekać na froncie. Zgłaszam stan pierwszego rannego. Amputacja lewej ręki, wytrzewienie, odbiór. Jeden z pustostanów przy ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie imitował warunki walk miejskich, jakimi świadkami byli polscy medycy w Bachmucie czy w Soliedarze. Celem ćwiczenia było zabezpieczenie, zaopatrzenie oraz ewakuacja rannego. Drużyny mają za zadanie ocenić sytuację, zabezpieczyć rannego. Jakub Szczerba, lekarz ortopeda, dyrektor ćwiczeń. Wykonać wszystkich niezbędnych czynności medycznych ratujących życie i przetransportować go do punktu stabilizacyjnego, na którym kolejna drużyna będzie dokonywała jakby kolejnych czynności medycznych. Mamy informację o zbliżającym się postrzale moździerzowym. Wykorzystajcie do koła właściwości terenowe. Uwaga, moździerz, moździerz! Będziemy pozorować, instruktor będzie jakby nadawał narrację, dodawał czynnika stresogennego, tak żeby drużyna miała chociaż namiastkę tego, co doświadczyliśmy na wojnie. W szkoleniu wzięli udział ludzie w różnym wieku, z Polski i z Ukrainy, w większości posiadający już doświadczenie w ratownictwie medycznym. Byli też tacy, którzy chcieli się przygotować do pracy na pierwszej linii frontu, mówi wolontariuszka Katerina Woloszko. Jakby ja jestem Ukrainką i moim obowiązkiem jako obywatelki jest obrona mojego państwa i pomoc. Staram się jak najlepiej się przygotować. W tych warunkach, które mam teraz, no to jest najlepsze przygotowanie, które mogę dostać. Jestem człowiekiem, boję się, ale muszę. Maciej Chojnacki przez 15 lat służył w Straży Pożarnej. Teraz chce działać jako medyk pola walki na Ukrainie. Podkreśla, że szkolenie jest bardzo ważne, ale nigdy nie można przygotować się w 100% na to, co czeka nas na froncie. Boję się. Gdzieś tam mam to cały czas w głowie. Natomiast gdzieś tam wszystko trzeba wyważyć. Jeżeli się już jedzie, no to trzeba się na coś zdecydować. Myślę, że można w pewien sposób się przygotować. Oczywiście nie całkowicie, nie można tego sprawdzić, bo ten sprawdzian występuje na miejscu. To kolejne ze szkoleń organizowane przez fundację W Międzyczasie. Wcześniej wolontariusze odbyli także szkolenia przygotowujące ich m.in. do pracy w terenie leśnym. Wybrani uczestnicy szkoleń mają szansę w przyszłości zasilić jeden z zespołów medyków pola walki, które fundacja stale utrzymuje na ukraińskim froncie. Trzeba opróżnić łóżka! 10-15 minut na stabilizację! Szkolenia z bliska obserwował nasz reporter Przemysław Lis, a ja dodam, że zakończyła się trzecia runda rozmów dotyczących 10-punktowego planu pokojowego dotyczącego wojny na Ukrainie i o tym powiemy w audycji popołudniowej już za nieco ponad pół godziny. Tymczasem za 8:30-17. Yeah, that's what I hate. You said we're going wrong. I wracamy do piątkowego wypadku w Wągrowcu. Przypomnę, dwulatek uciekł matce, wszedł na przejście dla pieszych wprost pod samochód. Dziecku w zasadzie nic się nie stało. Kierowca po 70 w ogóle nie zauważył chłopca i odjechał jak gdyby nigdy nic. Ja jestem kierowcą od bardzo dawna i sobie to wszystko analizowałem. I kierowca z tego punktu, w którym siedział, to znaczy za kierownicy, nad marką, nie mógł widzieć tego chłopca, bo on był na wysokości zderzaka. I chętnie jest podkreślane to, że gość był trochę wiekowy, bo miał lat 71. Otóż ten chłopiec miał dużo szczęścia, że ten gość miał 71. Bo jak miał 21, to ten gość startowałby dużo szybciej, by go po prostu zmiótł. Dopiero interwencja policji uświadomiła kierowcy, co się tak naprawdę stało. Do tego tematu jeszcze wrócimy po godzinie 17. Zapraszamy do trójki, dwie dwójki i siedem trójek. Numer redakcyjny do Państwa dyspozycji. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, szat, ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, szat, ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Thank you.